está. No está, se spusta, pamiętaj się zdać. Ani wębine, wama ste, no está. Vreme, vreme, vreme, vreme, ile tyś bez winno, ile raz nas jesz. Yeah.